operatore. Możesz mi lemoniadę zrobić, napój dla wątłych dusz. Nie ma już sensu w pieśniach, całości w częściach. Nie ma rekordów już w podejściach, wyjęto naboje z lów. Może przede mną Brazylia, Kanada, Australia. Może i śmiech, co wszech ogarnia, ale nie mam czym się śmiać. Wciąż trzymam się, każdą mapę skarbów w szkatułce schowam na razie. W ten sposób ci się nie nalaszę, zostaję, zdejmuję płaszcz. Gdy masz płacić, nie płać mi, nie musisz nic. Możesz puścić, zamknij drzwi, naprawdę nie musisz nic. Linie mi na szyję spleć, choć w sumie nie musisz nic. Zostałem i wkładam kciuk do ust co noc. Uwierz, nie musisz nic. Liczyliśmy na wiele, lecz matematyka wiecznie trwa. I zmniejsza kredyt, zwiększa DP, ołówek numer dwa. Nie ma już chęci w lędźwiach, smaków w pleśniach. I nie ma tak, że gdy już nie szukasz szczęścia, to samo znajdzie cię. Więc trzymam kurs, teraz przede mną rejs pod czarną banderą. Grupę krwi mam może i zero, ale spójrz jak ona wrze. Teraz chcę jak Maharadża żyć, lać metyl, jeźdź bizmut, ujeżdżać jak Eastwood. I do podziałki granic tyć i grać winogrona i objąć o wszystko. Odchodzę, bo co tu kryć, dla nas dwoje mam zbyt mało miejsca na dysku. Chcę spisać umowę, więc pisz. Gdy masz płacić, nie płać mi, nie muszę nic. Możesz puścić, zamknij drzwi, ja naprawdę nie muszę nic. Gdy mówię płać, nie płacisz mi, ale przecież nie muszę nic. Możesz puścić, zamykasz drzwi, no cóż, ja w końcu nie muszę nic.